بالله الرحمن الرحيم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم إلى آخره. قال كان سعد بن أبي وقاص في إبله فجاءه ابنه عمر عمر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے اونٹوں پہ موجود تھے، فجاءہ ابنہ عمر، اس دوران ان کا بیٹا عمر آیا، فلما رآه سعدا، جب حضرت سعد نے انہیں آتے دیکھا، قال اعوذ باللہ من شر هذه الراکب، فرمایا میں سوار کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، فنزل فقال له انزلت في ابلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم، جب وہ اترا تو حساس سے کہنے لگا کیا آپ اونٹ اور بکریوں میں رہنے لگے ہیں اور لوگوں کو چھوڑ دیا ہے اور وہ ملک کی خاطر جھگڑتے ہیں؟ فضرب سعد فی صدره فقال اسکت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. حضرت سعد نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا خاموش ہو جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، جو پرہیزگار اور غنی اور ایک کونے میں چھپ کر بیٹھا ہے. یہ حضرت سعد بن ابی وقاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل قدر صحابی ہیں، حضرت علی اور حضرت معاویہ کے مابین جب سیاسی اختلاف ہوئے، دونوں کے مابین جنگ صفین ہوئی، تو ان کے صاحبزادے عمر بن سعد اس میں حضرت معاویہ کا ساتھ دیا. یہ فتنے کا زمانہ تھا اور رسول اللہ سے متعلق اور صحابہ حضور کی تعلیمات کے مطابق گوشہ نشین ہو گئے تھے اور جانبین میں سے کسی کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص بھی انہی صحابہ میں سے. حدیث سے معلوم ہوا کہ فتنے کے زمانے میں اپنے اعمال اور دین کی حفاظت کی خاطر گوشہ نشین ہو جانا ہی سلامتی کا راستہ ہے. یہ حدثنا یحیی بن حبیب الى آخره. والله اني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم عرب میں سے میں سب سے پہلا آدمی ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر پھینکا. وَلَقَدْ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا لَنَا طَعَامٌ نَأْكُلُهُ إِلَّا غَرَقُ الْحُبْلَةِ وَحَانَ السَّمُرُ. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کرتے تھے اور ہمارے پاس اس حبلہ درخت کے پتوں اور صبر کے پتوں کے سوا کچھ نہ تھا. حتی ان احدنا لیبع کما طبع الشات ثم اصبحت بنو اسد تعذبنی علی الدین لقد خبت اذا وضل عملی ولم یقل ابن نمی. فرماتے ہیں کہ ہم اس درخت کے پتوں کے علاوہ کھانے کو کچھ نہ تھا, یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی قضائے حاجت اس طرح کرتا جیسے بکری بیگنی کرتی ہے. پھر آج بنو اسد کے لوگ دین کی باتیں سکھانے لگے ہیں, میں تو بالکل ہی گھاٹے میں رہا. اگر یہ بات تھی اور میرے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. ناگا نہ ہو اس لیے سبق شروع کیا تھا, چند احادیث پڑھ لی ہیں. باقی انشاءاللہ کل صحت ٹھیک ہو تو کل انشاءاللہ سبق پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحت کے لیے دعا. Thank you.